تابوت نا او ذکر کو سورتین فتوار پسی یو ذیو جن چلتے ہوئے چما غر رکا بربک الکریم چا دوکا کڑے راش عملو کا ترغیب اعمال صالحہ ہوتا سورہ متوففین کی ذکر کئی چے ما غر رکا دے دوکین رو باسکن دے امداد چمخ کے ہوئی کتاباً کرامن کاتبین دا دی سلی کی نوغا دوانا بدل تذکر کی عمل لامد مومنانو او دا فاجرانو دا غیر ذکر باو کی خواه دا غصی ان الابرار صرف قدر مختصر ہوئے چن الابرار لفی نعیم ان الفجار او سنے متوفیفین کی بدا ابرارم سلسو پورے مرتبی بیان کی حضر فجار امدہ سے تفصیل بے کی خواہ دغس مخ کی یوم یوم اوی ڈیرو ما درا کما یوم ما درا کما یوم یوم اللہ تم لکو نزی صورت کے بعد دغی تفصیل کی چدا بیا بیا و تولی ہوئی ویدے زکا ہوئی چی یوم یقوم الناس لرب العالمین خلق بطول رب العالمین تولاری رس خود اگه دا دانور خوروزی نوی رس خود اگه دا چطبه که رب العالمین تودری گه یوم یقون الناس لرب العالمین التیم زجر ذکر کرده و کلا بل تکذبون بالدین اللہوی دا سندا تاسو قیامت درو جن کرده دلتا چه زجر ذکر کئی چه ویلون ویلون حلاکت چالا للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین تغیید پارا حلاکت او تبایی دخواه دغسی ویلو یوم لا تملک نفسن التا چه اختیار نشتا دلتا بیا بیا ہوئی دا یوم تفصیل او نبی شفاعت قہری بکی دا غصی دین لفظی راوڑیو دا غی تکرار بکی بیا بیا نظمق کی صورت دا ہر لفظ تفصیل او تشریح دا اسر احمد وفیفین کے خواہ ربط اسمی داو داغر وزه دا تکویر نا او داغر وزه دا انفتار نا چه انسان بچی لئلا یبتلا بالویل ولی چه پا ویل را گیر نشی ویلو للمتوفیفین باندی را گیر نشی کډیر خلق پکې راګیری کنه سورہ متوففین کې ترغیب د اعمال صالحہ ہوتا او د دوالو فریقینو ذکر ابرار او فجار دمخ کې ذکر شذاوی تفصیل وی ښا او نفی شفاعت قهری څنګه مخکې وی چې راتم لیکو نفس له نفسن او سخت زجر په اخر کې د پاره دو باطل پرستو او تقابل ایزواله یو شانت ندی بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین علاقت تے او تبایی دا دا پارا دا کم تلن کو تدفیف متوفف اگا چاہتا ہوئی چی بندہ سر نقصان کی پتول ناپ کی نغی تمتوفیف ہوئی کنا کو لیکن یو معنی ندا کنا ذکر قرآن دو معنی کری دی چه دا دوار اوشی نو بیاد متوفیفین معنی با پورشی الَّذِينَ دَا کسان دی زکتالو علن ناسی کله چې اخلی ز خلقنا ځانتا پیمانی کوي یستوفون پورا اخلی کمی نپکی کوي ها پیدا کالوهم کله چې خلق له پیمانی کوي او وزنوهم خلق له تول کوي یخسرون نقصان کوي پکې هم دې ته متوفف ویلې ها او ظاهر کې اسی آیت باندې اشکالو چې دا مخ کې صفته خو ګنا نه ده چې ځانته او سړی تول کوي نو پوره وناخلی دا اوس ګنا او غلطی نه ده هر څوک چې څه شي اخلي زبلنا نو پوره به اخلي کنه کم خو نه اخلي دا اوس نقصان نه ده ها نقصان دا رستو دی چه بل تا تول کئی بل تا ناب کئی نو کمی کئی نو دا دا گناہ خبر دا دا نقصان خبر دا خوا جواب دا دی دیو سرزکا ذکر کو خوا چی بازی بنده داسی چی اغبلنا نقصان ورکی بلا او کل کل پاکی زان لهم نقصانو کی زان لهم پاکی تاوانو کی نو دیر دیر لالچی نشو کنا او چی داسی چی زان لبلکل تاوان نکی او بلا کی اندار دیر لالچی دیخوا نو قرآن و سر رزکا دا ذکر کرو چه گو رزان دمرا خیال ساتی چه ایک ذک تالو علن ناسی استوفون آو رزان پا حق کی بلکل یو ذرا یو پیسا کمی نبرداشت کئی او بل تاوان کئی دیتا متوفیف ویلی شیخا او که یو سر دازی جی کل کل پکی زان لهم نقصان او تاوان ورکی نو اغتا متوفیف نشی ویلی خوا چیزا خیر دے بل سر احسانو کو زانی تاوانی کو او کی نبی علیہ السلام ویلو یو مقام کی چی خمسن بے خمسن خمسن بے خمسن پینزا عذابو نرازی د پینځو عملونو په جوان دي دنیا کې دا څه وینو پیله رسول الله ما خمسم به خمسن تاسو وکړئ شو چې پیغمبر امون خو په ونه شو چې ته خمسن به خمسن دا پینځو عذابونو په دنیا کې د پینځو عملونو په جوړ راځي دې سمات لفظي نبی علیہ السلام وی چی ما نقض قوم العهد الا سلط اللہ علیہم عدوهم کلا چی پی او قوم کی لوادی خلاف ورزی پیدا شی لوادی پابندی پکی نی نو اللہ پی دشمن غالب کی دی عمل ویدہ سزائی وما حکمو بغیر ما انزل الله الا فشافيهم الفقر. کله چې خلق په شریعت باندې فیصلې نه کوي په خپل رواج کوي نو دې کې غربت او فقر راځي. او ما تفف الكيل الا منع النبات واخذوا بالسنين واخذوا. او څوک چې په تول ناب کې نقصان کوي نو فصلونو کې او په آمدن کې نقصان راشي, مهنګایي جوړ شي, مهنګایي د دې په تول ناب کې نقصان کوي. ځکه ولا منع الزکات الا حبس عنهم المطر. اسوک چې زکات نور کوي د مال نه نو باسي نو باغی باندې سوکړي راضی باران نه کیږي. کوکیږي نو به وخته کیږي چې ضرورت نه کیږي دا وی دي زکات نور کوي. وما ظهرت فيهم الفاحشة الا فشا فيهم الموت. اچی کلا پا یو قوم کی زنا دیر شی نو مرگونا دیری مرگونا دیر شی خمسن بے خمسن الائزن نولائی کا ایا گمان نکی دغا خلق چی نقصان کی پتول و ناب کی انہم مبعوثونا چی دی باجون ذکری شی لیوم نازویم. اگر وزی تا چڑی رلو یا روز دا عذابی لوی دے حیبت یا لوی دے وخیم دی روگت دے وزیدہ گمان نشتا یوم یقوم الناس لرب العالمین. اگر وزی تا چی عبدری خلق رب دا مخلوقات تا قرآن وی چی ادری گی نخپل رب تا ادری گا بنده تا مودریگا زکو دری ظلمی و عبادت تیخا اچی بنده را غیطا و تلاس پا ناما کی دی تاو تا دا غی عبادت کو قیام خواهد دا اللہ دا پارزی خوا منده کی قیام فرض دی روکو سجده فرض دی ولی دا عبادت تی طول کنا خوا جسنگا روکو سجده عبادت تی نو قیامو میں عبادت تی نو کتو ایچی ما خواه تا روکو سجده ندکلی و ای قیام خود کلی کنا چی اگر آگی نو آگا سوک دی چی تو تذر ملما خو نو ملما تا پاسا خیر دی تا عزت تی خوا اچی ایسی ہو خان ساٹار آگی تو تا پاسی دی دوتا دا آگی عبادت کو کلا یقینا ان کتاب الفجار لفی سجین. اگر عمل نامی دفاجرانو او دکافرانو پسجین کی دی وما درا کما سجین. او سشی خبر کو تالرا چی سجین سشی دی دا خو پکی نوی نمرا آگے خوا او بدل نشو مخکم سجین رستم سجین پرخ پکران غی دا اشاره دا دیتا کن چه پرخ خوپ عمل سر رازی پرخ خوپ ایمان سر رازی ادی خلقو کی ایمان و عمل نو نو پرخ ران غی کن خوا سشه دی کتاب مرقوم دا یو دفتر دی لیکل شوی و دسن لیکل شوی دی ابو سعود وی سجین علم لکتاب انم دیو کتاب جامع دون فیه اعمال الشیاطین و اعمال الکفراء والفسقاء. اگر کی دا شیطانان و عملنا دا کافران و عملنا دا فاسقان و عملنا من السقلین جن او انس دی جنات او انسان دی کی پرات دی خواه سی جن کی پرات دی تفسیر مظہری وی شیخ عبداللہ بن عمر قتادہ مجاہد زحاق طولوی سی جن ہی الارض السابعات السفلا دا ومزمکا یا دی کتا ومزمکا فیها ارواح الكفار ویل کافرانو ارواح روحونا لتا کی دینو دا سی جین اغیل نمی خیده خواه ویلو یوم ذل المکذبین تبایی دا حلاکت تے پا دارد تپارا دا مکذبین و خلقو مکذبین سوک دی الذین یکذبون بیوم الدین آکسان چی تکذیب کئی ضرورت دا قیامت وما یکذب به الا کل معتد اسیم اتکذیب نکئی دا قیامت مگر اغسو کن چاگه کی دام عیبو ندی دام پکی گناہو ندی معتد دا حد ناوری دن کے دے حدود قرآن و سنت یخی دی کنا چه دینا بناوڑے ومن یتعد حدودہو او دی تناوڑی دا مو معتدی دی کنا معتدی دی دا حد ناوڑی دن کے کغا حدود دا قرآن دی او کو حدود دا سنت دی اسیم گنانگار دی دریم اذا تتلا علی آیاتنا سمرے چه قرآن رستو دین واضح کئیے خواہ بلکل کلا چه لستلشی پدباندی بیانولشی پدایاتو نظمون قالا نوائی ساتیر الاولین قرآن دا خوی پخانو کسی دی سمرے سپک و تگوری ولی دی که آدیانو زمودیانو زدی قومن حال لکنا دیتا قسیوی لگی خواه اساتیر الاولی ها سوک داوی چی دا داغی خلق دا پارا نازل شویده کمو خلق دا ابو جهل و ابو لحب اصلا دا پارا نازل شویده چتا دا گناه از بدمال حکم آیت رازی دیوی دا ابو جهل یادی دا ابو لحب یادی خواه او چر تولا تشترو بی آیاتی رازی وی دا کعب ابن اشرف یادی دیوهودیان و مشر خواه اتا خیر دی که دا کار کنو خیر دی دا اما اساتیر الاولین شکنو وی دا زمونگ پا حق کنو دی نازل شوی تفسیر و گورا تفسیر و گورا غی کی ویلی دی شدا دیوهودیان و پا حق کنو خواه کلا چردا سندان اللہ ہوئی خواہ چطو قیامت نمانی نگنی نشتے تب یقین نکینو دادا روک شو نا بل خبر اصل کی دادا خواہ رانا علا قلوب اما کانو یکسبون دا مقام دے سکتاو کلولی زگڑار زیر دو سوچ او ذ فکر مقام دیکھا ا دې عبرت مقام دی عبرت مقام هغه چې علاج نه ني مرضی او علاج نه ني ښا ته عبرت مقام هلاکت تباہی اخلاص نه ني الله رب العزت وکلا بل چرزا سے نظر توبه توبه بلکی او کار شوی دی دا سکار شوه ده چه علاج نشته ده رانا علا قلوبیم زنگ کرده ده ده دی پزرونو بانده ما کانو یکسبون اغی عملونو چه دی کلی دیم ولی حدیث کیو چه ده عمل اثر پزرو پریو دی باقی ده حدیثو ان العبد اذا ازنب زنبن کل چه بنده و یو گناو کی نو کانت نقطتا سوداء علا قلبهیم پزړه باندې تور داغ جوړ شي کالا داغ. نو که دا سړی و خیاری توبه و باسی و استغفارو کی و نو خواه اگه داغ لری شی صفا شو کنه لوحه ده کنه لوحه ده لوحه چه گنده شنو وینده بی نه وینده بی خودلو بنو وینده پریه چه ده گنده ای داغا سخا او جزوک توبه و نباسی استغفارو نکی اللہ تجروجو نکی نو هغه دا غرور ډیریږي ډیریږي نو ټول زړه ول راونی سي ټول زړه ختم الله ولا قلوبهم ران على قلوبهم يا شيخ الله وي په زړه زنګ راغلي او دا هغه زنګ نه دي چې په اوس په راغلي دا وی خو علاج ته دي خو دې علاج نشته ها چې کوم علاج هغه دونه کو ادي نور علاج نشته ها ران او رین یو شیده او زنگ اغیی چه وست پا نو خوری نو بی پریدی خواه اسی نپریدی خو چه وی خوری نو بی پریدی دلوام دا زل خوری که نخواه زنگ را غلی پزلو نو دی بانده ما کانو یک سیبون دیکو را سببو خو که نخواه چه بختم اللہ علی قلوبهم کم اعتراضو چو ګور الله په مهر لګاو ناغي تاسو ګناه ده دا ریزه کنه پويږي چلا ول په زړه باندې مهر لګول لري ناغي تاسو ګناه ده دلته جواب شو چې نا الله ول مهر په زړه نه لګولې ما کانو یک سیبون دا ریزه سي ګناهونه کړی دي چې دا وی ګنا نه زنګ جوړیږي کنه دا دنیا کې اسباب دي هر شي د پاره اسباب دي ښا د ځان نه ساتل د زنګ نه نو چې ځان نه ساتي نو بس هلاک وشي نو ښا دا الله مهر لګول رستو دي هغه ځان له خبره ده او د دې عملونه مخ کې دي اوسم د الله دا قانون دي ښا حدیث کې راغلی وو یو بنده یو جمعه پریدی دویمه جمعه پریدی دریمه جمعه پریدی نو ختم اللہو اللہو لپزل بانده مهر لگی چه نور بیرانه نکی خوا نو مهر خود اللہ کار خمخ کی ویلی انسان تا چه انسان ازان ساتا ارس دکو ما لیکن اسباب شته ده تزان ساتن و یسبه نی تزهر مخورا نبام ری اکا دیو خوالا نمرگ بزر آول ما خو گناه بستایی گناه بتا تکیی خوا ولی دی خوالا دخو اسباب دی خوا گناه و نمکا ما نزنگ بنا رازی مهر بنا رازی دخو استاد لاس دی خوا قرآن بار بار نویدی وما اصوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم دستاو دخپل اللہ سنن دیتا کل لائقنا انہو مع ربیم یوم ایزل محجوبون دیو گو روتا مخیویلو مکذب دے معتدی دے عصیم دے او ران علا قلوبهم دے او سوی دیو د خپل رب نه په قیامت کې پټ کړی شي چلاوي دی راتو نه خیا غره پټ کې چرته لري کې زیبا په ذورت باندې د خپل رب نه محجوبون پټ کړی شي دا د الله له نعمت څخه دام دلیل له اهل سنت والجماعت چې مؤمنان به خپل رب ویني کنا ولي چې ویوي چې داغینه به هغه په پټ کړی شي نو دې په لپته ولګي چې دې تبا ښکار شي کنا ها دې به الله ته ښکار کړی شي کنا دې به محجوبون نه کنا سمن نوم لسوال الجحیم بیا وزی داخلی کی جہنم تا سمیو قالو بیا بوی لشی هذا الذي كنتم به تكذبون دا جهنم دی چې تاسو په دې باندې دروغ وی ولې چې قیامت دی ونه مانو نو جهنم دی ومنه مانو جنت دی ومنه مانو ارس دی دا ګور دی ایبونه بیان کړو اسمر چیو فجار و د ابرار حال بیان یې کلا یقینا ان کتاب الابرار لفی علیین عمل لامی ذنی کانو خلقو پا علیین کی دیم وما دراک ما علیون تلتے بدل کو خوا سجین نو بدل شوے او علیین بدل شو ما علیون ولی دا خلق دے چی دیخ پلا نظریہ بدل کری وا دیخ پلا عمل بدل کری وا دیخ شرک نا توبہ استوا دې درسو رواج او عزت نزان بچ کړو ادي خپل ژوند په سنت تیر کړو او سمره تبدیلی پکې راغلی و په هغه بدله کې هم تبدیلی رااله سبو کتل راج علیین څه شی دی کتاب مرقوم دام یو دفتر دی لیکل شوی یشهدو المقربون حاضری وکي دي تا ملائک مقرب جبريل عليه السلام او علیین دو اسوانو د پاسه ده کنا ته کوم ځای نه چې قران راغلی دی کوم ځای کې چې جنت ته چې مؤمنان ورته دي جنت الماوا هغه ځای ده کنا ان الابرار لفی نعیم وذ ابرار صفات ګورا یقینا نیکان خلق با په نعمت کی یوا علل ارائک پکرسوبان لبناستی د جنت پاغلو یلو بینچونو باندې بناستی ينظرون لازم دی یو بل تبغوری ينظرون دل نعمتونو تبغوری تعریفو فی وجوهم نظرة النعیم اے بندہ تب پی جنی زدی پا مخنو کی تازوالی دنعمت چو تاو گورنو پو باشی چیر دیر خوشحال دی گور دی مخت او گور کنا رانا کی پلقی گی نظرة النعیم دا خوشحال آثار پا مخبان ظاہری خواه ویلقون فیها نظرة و سرورا تا دوالا یو بل سر لازم دی کنخا یسقون اسکول بشی پا دی باندیم یسقون مجھول ذکر آورخا دی با ناس تی پارام او داد جنت و خادمان بگردی اغیو پی شراب گردی من رحیق شراب دا جنت خالص رحیق مختوم چه مهر پی لگول شوه ده علا باغا مهر لنشی چی دی لارشی چه باوی چه مهر خودلتا پا دنیا کې خلق لگی غیتا لاک وی لاک سشی ده بیکارا آتی مات کی اوغر دینو نلتا بام ده لاک مهری وی نا ختامه و مسک مهر داغی ده مشکو نده مشکو آمبر نده وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون اللہ وی که دنیا کے سوکی رسناکی کا نا اشتا دیکھا نئی رسناک خلق نئی رس دیو کی پدی عملونو کی اللہ وی که لکا کو سوکی رس کوئے نو دا ای رس خدے خوا دا بد ندے یو دا دنیا ای رس تے نا بد دے چی مخی ویلشو تغابن کی ومن یو قشوح نفسی ہی تاوینا بزان ساتی خواه حرس دیو کی اپدی کی حرسناک خلق حرسناک کم دی اگر یہ دنیا پسی حرسناک دی خواه پیسی راون دی جیبو نا ڈکی او مٹی آیا نی خوری زلو بے خوری ذلك متنافسون ذي خواه امیزاجو من تسنیم گٹشوی دی شرابو دی جنت سرا تسنیم دا سشی دی آئینن دا یو چین دا یشربو بیا المقربون سکل کئی پاوی باندی اغا مخلوق چنیز دی دی اللہ تا پا مرتبہ کی ملائک مقربین اغیو بسکل کئی دا حال ابرار بیان شو اوس حال فجارو ذکر کئی چه ابرارم خوپی جندو وجدا فجار سوک دیارا ان اللذین آجرمو بیشکا کسان چی شرک کڑیو کانو من اللذین آمنو یزحکون دی اوپ دنیا کے چی مومنانو پوری بے خندنے کاو تا دا مجرمان اولم بے جرم دخوا یزحکون خندانے بے اور پورے کاؤ خوا او کانا چوبے لی دو ویا دی موحدین را لخوا الکا آگا پنچوریان را لوی گو را دو بے خاندل خوا یزحکون ویزا مر رو بیم یتغامدون کلچ دا مومنان او موحدین با پیولاری تیری دو نزیب ورط اشاری کولی حمز او غمز یو مانا دا ویل اللی کلی همزتن رست برا شخا اشاری کون کی خو اشارہ پڑی روسی دن کی گی خوا اشاری پسر سروم کی گی اشاری پستر کو سروم کی گی اغه ته هم مزه وی ښه که په سترګو سره یې که په روزو سره یې که په نغه ته هم مزه وی ښه او غمز اغه ته وی چې په وخت کې باندې اشاره کوي ښه وګوره دا وخت کې کوکی ایو بل تو ګوري او اراده ښه هغه دراو وی ښه دا وی ډیر لوی یتغامزون اشاره وی وَيَذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ لِيَمُنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ او کل چی دی واپس دی خپلو کورونو تا نو واپس دی دیر پا مسته سران نو مجرمانو حال خی کنا چی پا دی بے پی جنی نو چی کل آغا خپل شیطان ہے و گمراہ ہے و چوغل ہے و غیبتو نار سوکی دو دنیا کنا اور سپک کی کنا توبہ توبہ نو بیا ویره غړې ته وګوري ویره ډوړې وخت ښه زوی تیار وې کنه هلکه وې او بخت انقلبوا فكهين نو واپس دې ډېر په مسته سره ښه وګوري دا خلکو نظام ساته ښه او تا تمام حکم ویلې وسوم دته وایم چې دې خلکو نظام ساته ښه او غبلوم ورته سبلا او غرینو ها ها و زار اوم او کله چې دی اوینی دا حق پرس کله چې اوینی دا پنپیریان قالو نووی ان ها اولای لزوالون دا وګوروی دا ګمرا خلق دی ها دیوی په دې لار سره رالو او په دې شي کنه الکه وی دی په دې لار سره را دی سوال جواب ورته وکي چ بیا زمونږ د جماعت په غاړه ناراضي بیا زمونږ د مدرسې په غاړه ناراضي ان ها اول ال زالون استادوم را اختیار نشته ها دا بیا ګمره خلق دي کنه ها نلاره بولې زتوي چې ها دا به دتيان او مشرکان ما ذیل په ذکریو چې تاسو کینه لارو کې لکه شیطانانو اغه آسمان کې کې ناست دي پزماګه کې نکینی کې نه په دې لارو کې او دا موحدین صحیح کوي ها چې دې زنه خطا نشي نه او ما ورسلو عليهم حافظین نذلی کلی شوی دا بدعتیان او مشرکان په دې مومنان باندې نگرانی کوونکی هلکه تاسو نگرانان دي دا تاسو ډیوټي مقرر شوی دا حافظین کځی چې ډیر زینو کې مقرر تیام کړی چې ګورې دا خلق په نظر کې ساته ښا اکړی کنا باقاعده بورډ لګولی او اشتهار لګولی چې پنځ پیران لو داخله نور کوي وې پنځ پیران په جهنم کې داخله نه کوي دا جهنم دی چېږي کله ملکو د شرک کارونه کوي ختمو نه سوای ذکرو نه سوای توبه توبه او حلقي سوای توبه توبه او دمو نه سوای بیا په پپتلو کې ټکل سوای هلکه وی بابا جی برازي خان ها بابا جی چرشی نزی پتیلا ڈکا کی نو آغا با کی تو کی نزی بیا آتا او با تختی خوا اوی گندہ زامنو چه گندنو در مشرکانو پلیت تی کنا انن مال مشرکون نجسن آو نزر حفاظت خودی کئی خوا آوی جماعت سوکم پریده گواری اندر سیتا سوکم پریده گواری بل څوک په کې بیان ونکي غواړي د حفاظت دی کوي کنه فاليوم الذين امنوا الله ينن روزي راشه مؤمنانو ګوره هغه ځان چې مؤمنانو موحدینو من الكفار يزحكون بدل باخلی انتقام باخلی د کافرانو نانو خان دی باغی پوری اغه خندا خواږي دي ځکه جامې بهني بربند په جهنم اسوک په خپلونه ځوړندې او توبه توبه نیاز حقون دیو پاری پورې خان دی ښا عل الارائک ينظرون پغلولو یو تختونو او پالنګونو د جنت باندې با نظر کئی دا اللہ نعمتونو تا نظر بکی خپل مرگرو تا متقابلین دیویلیو کنخوا یا دا نظر بکی حل سوی بل کفار ما کانو یفعلون چل دی کافران لے سزا ورکڑا کنا سچلو شو حل سوی بل کفار سوی بیر آوڑے اوی تاو سواب نچی ویلے داو تا استحضا انوی کنخوا آیا بدل ورکڑے شوا سزا ورکڑے شوا کافرانو تا داغی عمل چیزی وکاو پا دنیا کی سورت انشقاق